Radio 1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Alles en iedereen wordt tegenwoordig maar beoordeeld. We worden voortdurend uitgenodigd om een recensie achter te laten. 5 sterren voor uw favoriete restaurant. 3 voor de sportschool en 1 voor die loesjeverkoper op Marktplaats. Maar wie heeft daar nou eigenlijk baat bij? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Eerst, er zijn afgelopen jaren in Europa meerdere aanslagen voorkomen. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. Inlichtingendiensten hebben het afgelopen jaar in Europa ongeveer 10 aanslagen voorkomen. Dat zei Erik Akerboom, de directeur van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, bij de presentatie van het jaarverslag over 2023. Westerse inlichting- en veiligheidsdiensten, waaronder overigens de AIVD, ontdekten en verijdelden in de loop van het jaar zeker een 10-tal aanslagen plots. In 4 zaken zijn na een ambtsbericht van de AIVD in Nederland mensen aangehouden en de dreigingen weggenomen. De kans op aanslagen is nog steeds reëel. Niet voor niets is het dreigingsniveau terrorisme verhoogd naar het 1-op-1 na hoogste niveau. En dat is voor het eerst sinds 2019. In Duitsland werd rond de jaarwisseling een aanslag verijdeld rond de Dom in Keulen. Ook werd begin vorig jaar een aanslag voorkomen op het Nederlandse consulaat in Istanbul. De AIVD schrijft dat jihadisme nog altijd de grootste terroristische dreiging veroorzaakt. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker 5 migranten om het leven gekomen, onder wie een meisje van 7. Ze probeerden samen met tientallen anderen met een boot van Frankrijk naar Engeland te gaan. Contact met correspondent Frank Renaud. Is er inmiddels meer bekend over wat er vannacht is gebeurd? Nou, we weten dat het allemaal vannacht is gebeurd. Zelfs in de vroege ochtend nog voor de kust van Wimereux, een plaats ten zuiden van Calais, dat. Rond 5:30 vanochtend vonden reddingswerkers daar een grote groep drenkelingen. Het bleek dat een boot met migranten die het kanaal wilden oversteken vast was gelopen op een zandbank voor de kust. Er brak paniek uit toen op de boot. Mensen kwamen in beweging, gingen het water in. En die boot was al overbelast, zeggen de autoriteiten. Die migranten aan boord kwamen onder andere uit Syrië, Iran, Irak en Turkije. Nou ja, en de balans weten we nu. Hè. Er zijn dus 5 dodelijke slachtoffers, 3 mannen, een vrouw en dat meisje inderdaad. En het ging in totaal om een boot met meer dan 100 migranten aan boord. 47 van de mensen zijn van boord gehaald, maar 57 anderen wilden aan boord blijven. Zijn er ook in geslaagd om de motor weer in de praat te krijgen, van die zandbak af te komen en zijn toen doorgevaren. Ja, het ging dus om zo'n 100 migranten. Is dat veel voor Franse begrippen? Ja, dat is absoluut. Het is nog niet eerder voorgekomen, zeggen de autoriteiten hier. Een paar jaar geleden, toen die overtocht op het kanaal begonnen, ging het meestal om kleine bootjes met een handjevol mensen aan boord. In enkel geval zelfs een kano met 1 of 2 mensen aan boord die naar Engeland probeerden te varen. De laatste paar jaar werden de grotere rubberboten ingezet en er gingen vaak 40, 50, 60 mensen aan boord tegelijkertijd. En nu is het toch voor het eerst dat hiervan wordt gesproken met 1 boot met meer dan 100 migranten aan boord. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. De Spaanse autoriteiten zijn de opgepakte Nederlandse crimineel Karim B. kwijt. B. werd in januari opgepakt in Marbella, maar hij mocht van de Spaanse rechters een proces in vrijheid afwachten, omdat hij niet als vluchtgevaarlijk werd beschouwd. Maar nu is hij dus nergens meer te bekennen. Karim B. is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een internationale drugsbende. Het Nederlandse OM had daarom om zijn overlevering gevraagd. Vorig jaar zijn er meer meldingen gedaan van discriminatie bij de verschillende meldpunten. De politie registreerde 9000 meldingen, een derde meer dan in 2022. Het meldpunt discriminatie ontving een vijfde meer klachten, 6300. Oekraïense mannen die in het buitenland aankloppen bij hun ambassade worden niet altijd meer geholpen. Alleen mannen die terug willen naar Oekraïne om te vechten krijgen hulp. Volgens Oekraïne mogen dienstplichtige mannen niet verwachten dat de staat ze helpt, terwijl ze zelf de dienstplicht zijn ontlopen. Het land heeft dringend meer manschappen nodig. Meer Nederlanders maken zich zorgen over oorlog, blijkt uit onderzoek van het comité 4 en 5 mei. Bijna 6 op de 10 mensen piekert over een oorlogsdreiging. Vorig jaar was dat 4 op de 10. Ook zorgen om terrorisme, migratie, nepnieuws en populisme zijn toegenomen. Extinction Rebellion wil zaterdag de A10 in Amsterdam blokkeren. Het is dan Koningsdag. De groep roept de koning op om zich uit te spreken tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. De

Nou, wat mij de afgelopen week opgevallen is eigenlijk een soort verschijnsel. We ergens door gedwongen worden om standpunt in te nemen. Dat klinkt heel abstract, dat ga ik uitleggen. Bij het Songfestival hebben we nou onze eigen Nederlandse inzender. En die wordt opgeroepen om niet naar het Songfestival te gaan. Om zeg maar solidariteit uit te drukken met de Palestijnen in Gaza. En als die wel gaat, wordt dat gezien als een steunbetuiging aan Israël. Ja. Dus normaal gesproken zou je zeggen, je gaat naar een songfestival omdat je naar een songfestival toe wil gaan. Nu is niet gaan in één keer een politieke keuze, een politiek besluit met maatschappelijke consequenties. Maar ook het wel gaan is nu niet meer een neutraal gebeuren, maar daarvoor, dan spreek je zeg maar politiek uit en met allerlei maatschappelijke gevolgen. Ik zag ook dat er oproepen zijn om burgemeesters in Nederland om met Koningsdag met oranje keppeltjes op te gaan lopen. Ja. Normaal gesproken is het wel of niet dragen van een keppeltje op Koningsdag totaal geen keus, want niemand draagt dat. Maar op het moment dat je gaat vragen aan mensen om dat te doen, is het feit dat je het niet doet, dus dat je hetzelfde doet wat je altijd gedaan hebt, namelijk geen keppeltje dragen, is ineens ook een politieke keuze met maatschappelijke gevolgen en consequenties. Dus wat we met elkaar aan het doen zijn op deze manier, aandacht te vragen voor belangrijke politieke zaken. Maar waar we ook mee bezig zijn, is op deze manier elkaar het leven ook wel een heel erg stuk moeilijker te maken. Ja. Want niks doen is in één keer niet meer niks doen. Niks doen is nu in één keer een keuze. Namelijk, in geval naar het Songfestival gaan voor Israël of geen keppeltje opdoen, keuze voor Palestina. Hmm. Vroeger had je de zwijgende meerderheid die altijd nog eens even rustig nadachten en misschien dan nog eens met een mening kwamen. Of zeiden van ja, ik vind het te ingewikkeld. Ik weet het gewoon niet. Ik sta echt in het midden. Ik hoorde vanmorgen Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, hier op de zender in het mediaforum pleiten voor een meningen time-out. Want dat is het steeds. Je wordt eigenlijk bijna gedwongen steeds een keuze te maken. Ja, het is een beetje met de Zwarte Piet discussie. Hè? Dat is een tijdje geleden. Daar kunnen we misschien ietsje meer afstand nu naar kijken. Maar in die tijd was het, meneer Bosman, bent u voor Zwarte Piet? En dan zei ik, nou, ik ben niet voor Zwarte Piet. Oh, dan bent u een van die mensen die Zwarte Piet wil afschaffen. Nee, ik vind het een beetje een moeilijke discussie. En ik wil graag nog even over nadenken en even goed overlezen. Maar je kon daar in die discussie niet langer meer een soort neutralende, afwachtende houding aannemen. Van, ik moet er nog even over heel nadenken. Of het is mijn vakgebied niet, of mijn expertise niet. Of ik wil er misschien wel helemaal geen mening over hebben. Dat kon in die discussie niet meer. En in diezelfde soort discussie zie je dus nu met de conflict tussen Israël en Gaza. Je kan niet geen keus maken. Je wordt gedwongen om een keuze te maken. En ik weet niet of dat de discussie over de zaak ten goede komt. Nee, want dat is wat natuurlijk gebeurt. Iedereen trekt alleen maar verder de hakken in het zand. Ja, want je zit eigenlijk al in een soort van loopgraven tegenover elkaar. En wat dit soort acties alleen maar veroorzaakt, is dat de loopgraven die bestaan nog dieper getrokken worden. En dat de mensen die nog boven de loopgraven zijn, omdat ze er bovenuit willen kijken, gedwongen worden aan één van beide kanten ook in de loopgraaf te gaan zitten. En als ze dat niet zelf willen, worden ze er wel ingeschopt. Tja. Dat is heel problematisch. De vraag is natuurlijk, kijk maar, dit constateren. Nou, dat is goed dat we dat doen nu. We houden hier in de villa ook van oplossingen. Dus wat kunnen we er nou aan doen? Hoe kunnen we die geest terugkrijgen in de fles? Nou ja, wat we zouden moeten proberen met elkaar te doen is proberen begrip te hebben voor het standpunt van de ander. En als er iets moeilijk is in het leven, is het dat, hè? Begrip hebben voor het standpunt van de ander. Dat betekent niet dat ik het standpunt van de ander over moet nemen. Dat betekent niet dat ik het standpunt van de ander een heel goed standpunt moet vinden. Dat betekent nog ineens dat ik vind dat het standpunt logisch moet zijn. Maar ik moet proberen te begrijpen waarom die ander een standpunt heeft wat ik niet deel. En vervolgens het ook nog waardevol vinden dat die ander een standpunt heeft wat ik niet deel. En als we dat wat meer met elkaar zouden kunnen doen, zou het wellicht wat leefbaarder worden. Ik vind dit mooi huiswerk voor ons allemaal. Dankjewel, Frank Bosman, cultuurtheoloog aan de Tilburg Universiteit. Springfield was dat. Tot 3:30. Villa. Je kan tegenwoordig overal sterren voor geven. De sportles, de pakketbezorger, verkopers op Marktplaats of uw favoriete restaurant. Ja, we worden ook voortdurend uitgenodigd om een online recensie achter te laten. Even luisteren naar zomaar wat voorbeelden. Hotel was prima, maar helaas hebben ze mijn fiets gejat. Dus ik kan er niet meer dan 1 ster voor geven. Kleine bolletjes die veel te hard op het horentje worden geperst. Waardoor het helemaal in het horentje verdwijnt. En je het eruit moet bijten in plaats van likken. Heb geen snavel. Pluspunten, geen. Minpunten. Het gezicht van de serveerster, de muziek, het eten, alles. Het is all you can eat, maar na 5 borden word je op aangesproken dat je te veel opschept en dat je de producten opmaakt. Noem het dan de half you can eat, want dit slaat echt nergens op. Ja, de vraag is natuurlijk, wie heeft daar nou eigenlijk baat bij dit soort recensies? Ik ga erover praten met journalist en schrijver Alex van der Huls, want die heeft daar onderzoek naar gedaan. Alex, goedemiddag. Goedemiddag. En Bas van Heesek is eigenaar van Eetcafé De Baron in Utrecht. Heeft het landelijke nieuws gehaald, want hij reageert geregeld in niet mis te verstaande bewoordingen op dit soort online reviews. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. En herkenbaar, hè, denk ik. Dit was nog redelijk wat we net hoorden, maar dit heb je ook al vaak meegemaakt. Ja, dit was nog relatief mild. Ja, we hebben het landelijke nieuws gehaald, zoals je net zei. We hebben het redelijk veel meegemaakt. Ja. Op allerlei manieren en in verschillende vormen. En jij hebt besloten om op een gegeven moment gewoon daarop te reageren. En nou ja, gewoon eigenlijk je eigen ongezouten mening terug te geven. Ja, precies. Waarom? Voornamelijk omdat ik vind dat het heel onrechtvaardig is dat mensen voornamelijk ook anoniem en zonder enige gedachte erachter, maar met een gestrekt been ergens een review achterlaten. En het heel erg op de man spelen. Dus in dit geval bij ons vaak rechtstreeks op het personeel. En dat vond ik niet rechtvaardig. Dus daar ben ik eigenlijk voor opgekomen. En in niet te misverstaande woorden, zeg maar. Ja, gaat er helemaal met gestrekt been in. Alex, ja. Heb jij wel eens een negatieve beoordeling ergens achtergelaten? Nee, ik kan me eigenlijk niet herinneren. Nee. Maar toch ben je ze helemaal zat, die reviews. Hè? Je bent het helemaal beu. Wat was dan de druppel die de emmer deed overlopen? De druppel was eigenlijk een 4-sterren review die ik achtergelaten had op verzoek van een klusser. Die daar helemaal niet blij mee was, want die wilde er 5. We konden geen klusser vinden die ons aangeraden was. Tenminste, die had het veel te druk. Dus we kwamen op zo'n platform terecht. Een werkspot. Ja. En kom je in contact met iemand. En die had die klus eigenlijk prima gedaan. Alleen ja, er waren wat obstakels geweest. Het was allemaal prima verlopen. We hadden betaald en toen belde hij, ja, je moet nog een review geven. Nou, dat hebben we dan gedaan. Dus we gaven 4 sterren, omdat het dus niet helemaal vlekkeloos verliep. En toen was hij dus erg boos. Ja, want 4 sterren is toch een 8 of zo, hè? Ik bedoel, 5 is dan een 10. Ja, daar waren ik was daar wel tevreden mee op school, een 8. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zat. Maar ja, zeker. Nee, hartstikke goed. Een 8 is prima, ja. Lijkt me. En goed, dus die man was eigenlijk boos daarover dat je niet 5 sterren had gegeven. Maar toen ging jij dit rondvertellen in jouw vriendenkring. En wat gebeurde er toen? Ik werd hartstikke uitgelachen, want je gaf altijd 5 sterren, zeiden ze. Of je gaf geen sterren, maar er zat niks ertussenin. Oké. Okay. Dus het begrip lag meer bij degene die daar verbogen over was dan bij jou? Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Bas, hoe kijk jij daarna? Gelden eigenlijk alleen maar 0 sterren recensies of dan 5 als je het heel goed vindt? Nee, dat vind ik zelf persoonlijk niet. Ik ben het eens met het feit dat jij ergens een review over mag geven als er ook daadwerkelijk die actie heeft plaatsgevonden. Dus als dit de ervaring is zoals Alex net weergeeft en dat is zijn gevoel en die klus is gemaakt en dan geef 4 sterren. Of je komt bij mij in een restaurant en je eet en jouw ervaring is niet volledig volgens je verwachting. Heb ik er ook echt geen moeite mee dat je daar op die wijze een inhoudelijk oordeel over geeft. Alleen bij mij gaat het erom dat heel veel mensen een review schrijven of een review geven zonder dat ze überhaupt ergens zijn geweest. En dat fenomeen dat gebeurt steeds vaker. En dat vind ik heel vreemd. Ja. Dus dat je gewoon anoniem iets kan vinden zonder dat je bijvoorbeeld een boek hebt gelezen en dat je er iets over gaat schrijven. Want ik vond het echt een waardeloos boek, een stuk. Dat vind ik echt heel bizar eigenschap. Ja. Maar stel iemand, dus ik bestel bij jou een kop soep en die is koud. Hè? Dan mag je dat schrijven, vind jij dus. Absoluut. Het is natuurlijk nog veel beter als iemand dat ook gewoon direct dan zegt of zo tegen de bediening en niet achteraf. Nee, dat hebben we het allerliefste. Nee, ja, dat hebben we het allerliefste. Kijk, want dat is het moment, dan kun je er nog wat aan doen. Dus als jij bijvoorbeeld een biefstuk eet en die is niet goed, of hij is niet goed gebakken, of we hebben iets verkeerd gedaan, dan is het ook zeker aan ons om die fout te herstellen. Ja. En dat zou ook in onze eer te na zijn om dat te doen. Alleen als jij inderdaad die kop soep krijgt en je gaat hem, nou ja, met lange tanden zitten opeten en je gaat weer naar huis en twee uur later ga je schrijven, nou, ik heb in de bron gezeten en ik heb een kop soep gegeten. Nou, die was zo koud, dat was niet te geloven. En dan denk van, ja, wat bereik je er nou nog mee met met op die manier daarmee om te gaan? Ja. Alex, hoe zijn we hier terechtgekomen? Jij bent er ingedoken in dit hele fenomeen. Ja, dat komt eigenlijk door de platformen. Die hebben het bewerkstelligd. En wat die doen, die platformen, dus Werkspot, Uber, Marktplaats, Vinted, Airbnb, die verkopen eigenlijk helemaal niks. Die bieden alleen het platform aan en daar verdienen ze geld mee. Wat die willen zijn heel veel gebruikers. En ze willen natuurlijk dat mensen betrouwbaar zijn die dat platform gebruiken. Dus het liefst hebben ze dat iedereen zoveel mogelijk sterren heeft. Want dan komen de gebruikers ook wel. Mm. Nou kun je dat natuurlijk zelf controleren als platform. Met allerlei mensen die dat bijhouden en uitzoeken. Maar ja, dat kost weer geld. Dus is het handiger om het gewoon de bezoekers elkaar te laten controleren. En dat is een beetje gebeurd door die sterren. Dus je kan elkaar sterren geven. En wordt als consument ook nog beoordeeld voor hoe je het koopt. En zo is het een beetje gekomen. Het is heel vaak met dit soort dingen. Natuurlijk, in de grond is het eigenlijk best wel goed bedacht natuurlijk. Hè? Want als iedereen gewoon oprecht zou zijn, nou, dan heb je er als andere consument ook wat aan. Want dan weet je, oh, dit is een goede klusser. Hij doet dit goed, hij doet dat goed. Maar ja, dan komt ineens het venijn ook om de hoek. Want het zijn ook mensen soms die proberen hun gelijk te halen op misschien wel onterecht. Dat en natuurlijk concurrenten gaan er ook gebruik van maken om de concurrent zwart te maken als die mogelijkheid er is in zo'n op zo'n platform. Dus dat krijg je ook nog eens. Ja. Het is heel een van de problemen is dat het heel ontransparant is van wie geeft nou een oordeel en waarom. Ja. En waar komt het vandaan? En is er contact geweest? Bas maakte net een vergelijking met, ik noem het een boek. Het wordt in de krant natuurlijk wel gerecenseerd. Of een cd of een voorstelling. Hè, dat gebeurt ook. Wat is het verschil dan met de recensent die dat zeg maar professioneel doet en de gewone huistuin- en keukenrecensent? Het grootste verschil is eigenlijk dat je van zo'n recensent weet wat hij doet en waar het vanuit voortkomt. En je ziet, je kan allerlei recensies naast elkaar zetten. Dus je ziet ook wat die recensent goed vindt. En dan kun je veel beter een inschatting maken hoe diegene oordeelt en hoe die recenseert. En die is natuurlijk veel transparanter. Die laat niet één ster achter omdat zijn fiets is gestolen buiten. Bas, is er bij jullie als iemand van de krant geweest die bijvoorbeeld een restaurantrecensie heeft gemaakt? Ja, dat heb ik in een vorig restaurant heb ik dat meegemaakt, inderdaad. Ja. En wat vond je daarvan? Ja, dat was. Het was een. Wat ik ervan vond, dat vond ik verder prima. Omdat ik het vind wat aansluit eigenlijk op hetgeen wat Alex net zei. Dat is iemand, in ieder geval een vakjournalist, die schrijft over je restaurant. En er waren wat op- en aanmerkingen. En daar kon ik me ook nog wel in vinden. En er waren wat goede zaken die benoemd werden. Dus daar heb ik niet zoveel moeite mee. Het is meer de anonimiteit en los van de platforms in Google. Je kan schrijven wat je wil. Of je het hebt gelezen, of iets hebt gelezen of niet. Of boek hebt gedaan. Maar het moet gewoon uit die anonimiteit. En dat vind ik gewoon heel bizar dat kan. Ja, Alex, groot risico is natuurlijk ook, in het geval van Bas met zijn eigen zaak. Maar ook Uber-chauffeurs en zo worden ook beoordeeld. Ik geloof ook dat daar ook echt naar gekeken wordt, hè, door de organisatie. Ja, je moet niet te laag scoren, want dan lig je er gewoon, dan vlieg je eruit. Jeroen van Bergijk is voor de Volkskrant undercover gegaan. En die merkte echt de enorme druk daar om maar hoog te blijven scoren en hoge recensies te krijgen. En volgens mij geldt het op veel plekken. Nou ja, en ja, als je dus laag scoort, dan krijg je geen klanten meer of je vliegt er bij het platform uit. Ja. Is dit nou nog te keren eigenlijk? Want het is wel een beetje een glijdende schaal. Of moet het anders? Hebben jullie daar een idee over? Bas, jij bijvoorbeeld? Ja, ik wist dat je met deze vraag zou komen. Ik vind het echt heel lastig om daar een goed antwoord op te geven. Ik denk dat het in ieder geval goed zou zijn... is dat als jij ergens over welke dienst of welk product... maar een review over schrijft... dan vind ik dat ergens wel een bepaalde verificatie plaats moet vinden... dat je daar ook daadwerkelijk bent geweest. Of hebt gelezen of hebt meegemaakt. Ja. Want nu kan iedereen maar alles schrijven wat hij wil. Positief, negatief. En dat systeem klopt gewoon niet. Nee. Maar ik heb niet de oplossing, nee. Had ik hem maar. Een ideetje voor jou nog om gewoon recensies van klanten te gaan schrijven. Dat jij gewoon recensies schrijft over de klant die aan de tafel zit. Ja, nee, zo heb ik wel eens geantwoord. Ja, dat weet ik. Maar weet je, op een gegeven moment... ik heb dat een beetje dat is met humor begonnen. Omdat ik dacht van ik laat je zien hoe achterlijk jouw recensie is. Alleen dat is dan uiteindelijk een klein beetje uit de hand gelopen. Ja. En dat is ook niet de manier, want daar kun je ook niet mee bezig blijven. Alleen er zijn zoveel mensen waar dit speelt... en ja, de echte oplossing is er denk ik niet. Alex, heb jij een oplossing? Eigenlijk zeg jij in je boek van nou, stop er maar helemaal mee. Ja, gewoon stoppen eigenlijk. Ja, het is toch... je bent voor die platforms aan het werk en dus voor Google, die het ook graag heeft. Als je elkaar gewoon adviseert van... als iemand vraagt wat moet ik hebben, waar moet ik heen, heb je nog een tip? Dat kun je doen. Die keurmerken werken hartstikke goed natuurlijk als dat... een goede instantie als die erachter zit. Het zit vaak toch ook in de hoek van zo goedkoop mogelijk ergens iets krijgen en dan maar zeker willen weten dat je niet bedonderd wordt. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar. Dankjewel voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Alex van der Huls is journalist en schrijver. En Bas van Heesik is van Eetcafé De Baron in Utrecht. 5 sterren wat mij betreft voor Aaron Fraser. Dat is een zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist uit Baltimore in de Verenigde Staten. Van origine drummer. Dat doet hij ook al jaren in de soulband Duran Jones en The Indications. Maar daar kwamen ze erachter dat hij ook een prachtige falsetstem heeft. En dus is hij ook veel te horen als zanger van die groep. Daarnaast heeft hij een solo-carrière. En juni verschijnt er weer een nieuw album van Aaron Fraser. Dat heet Into the Blue. En daarvan hoort u nu alvast Payback. Fraser heet de bal. Het liedje heet Payback. In Terug naar Toen gaan we zometeen terug naar deze dag in het jaar 1616. NPO Radio 1. Hier is nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Levi van Eck. Inlichtingendiensten hebben het afgelopen jaar in Europa ongeveer 10 aanslagen voorkomen. Dat schrijft de Nederlandse inlichtingendienst AIVD in zijn jaarverslag. Zo werd in Duitsland rond de jaarwisseling een aanslag verijdeld rond de Dom in Keulen. En ook werd begin vorig jaar een aanslag voorkomen op het Nederlandse consulaat in Istanbul. In 4 zaken zijn na een bericht van de AIVD ook mensen in Nederland opgepakt. De Nederlandse spoorwegen richten zich voortaan alleen nog op Nederland. Het Duitse dochterbedrijf Abellio wordt verkocht voor een nog onbekend bedrag. Eerder deed de NS ook de Britse activiteiten van de hand. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker 5 migranten om het leven gekomen, onder wie een meisje van 7. Ze probeerden samen met tientallen anderen met een boot van Frankrijk naar Engeland te gaan. 47 mensen zijn gered, zo'n 50 anderen weigerden van boord te gaan en hebben hun reis naar Groot-Brittannië voortgezet. En Extinction Rebellion wil zaterdag de A10 in Amsterdam blokkeren. Het is dan Koningsdag en de groep roept de koning op om zich uit te spreken tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. De actievoerders zijn van plan bij het voormalige hoofdkantoor van ING te protesteren. Dan file nieuws. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En het is weer druk bij de Keukenhof vandaag. Op de N208 richting Haarlem heb je bij Lisse daarom een kwartier vertraging. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 23 april 1616. Villa Op die dag namelijk overleed de Britse schrijver William Shakespeare. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Romeo en Julia. Beroemde meesterwerken, geschreven door de grootste toneelschrijver aller tijden. William Shakespeare. Zijn teksten zijn wereldberoemd en worden nog dagelijks gebruikt in de theater- en filmwereld. To be or not to be, that is the question. William Shakespeare, door de Britten uitgeroepen tot Brit van het millennium. Ik heb niks aan een college of zo, hoor. Ik heb een stuk opgeschreven, maar voor de rest weet ik eigenlijk weinig van het. Iets te zwaar of wat overschat. Het zijn stukken met bloed, zweet en tranen. En ja, dat is universeel, dat gaat nooit weg. Ja, dat laatste maakt Shakespeare natuurlijk zo bijzonder. Want hoe kan het dat we ruim 400 jaar na dato nog steeds naar die stukken kijken? Ik ga erover praten met Hans Jansen, docent Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar bovenal Shakespeare kennen. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. En u zat net te lachen toen die ene man zei, to be or not to be. Ja, natuurlijk dat citaat zo'n eigen leven is gaan leiden. Ook in honderden vormen, in liedteksten, in boektitels, in krantenkoppen. Ik liet laatst in een lezing nog een oude krantenkop zien in het Duits. Hè, dat is dan Bein oder nicht Bein. En dat ging dan over Shakespeare in balletvorm. Okay. Maar dan wordt het dus Bein oder nicht Bein. Ja, grappig. 400 jaar geleden waren er ongetwijfeld nog veel meer toneelschrijvers. Wat onderscheidde Shakespeare zo van de rest? Ik denk dat hij creatiever was in zijn taalgebruik. Hij durfde misschien wat meer. Hij nam wat meer nieuwe woorden, uitdrukkingen op. Hij hield van woordspelingen. Maar wat een heel belangrijk verschil is, denk ik, vanuit ons perspectief, is dat hij eigenlijk universele thema's, het werd net al in dat voorstukje gezegd, het gaat over liefde, het gaat over ambitie, het gaat over ontrouw, haat en nijd, jaloezie, dat hij die aanpakte. En een aantal van zijn tijdgenoten die schreven zeg maar over Londen 1600. Ja, ja. En dan heb je in Londen 1600, ja, er is gedoe over, nou ja, kijk maar, alles wat er ook nu om ons heen in de wereld gebeurt. Ja. Een bouwproject wat wel of niet door moet gaan. Iemand die het recht op overpad wil ontzeggen. Gewoon dat soort zaken. Heel leuk op het moment dat het speelt en het publiek moet lachen, want ze herkennen misschien de figuren waar het over zal gaan. Maar 400 jaar later denken wij, wat is dit en waarom moet ik me daar druk over maken? Dus hij schreef toen eigenlijk al tijdloos, zou je kunnen zeggen. Want dat verklaart natuurlijk ook dat we nu nog steeds naar die stukken kijken. Ja, een van de dingen die hij natuurlijk ook deed was zorgvuldig de censuur in Engeland. Want dat was een hele zware censuur. Er werd heel sterk geregeld wat er wel en niet gespeeld mocht worden in de theaters. En ook wat er gedrukt mocht worden. Moest eerst een vergunning worden afgegeven. En hij omzeilde eigenlijk die censuur door zijn stukken over het algemeen of lang geleden te plaatsen. Ja, en dan is het nou eenmaal zo, want dat is de Engelse geschiedenis. Of in het buitenland. Dus dan komen we terecht in Italië, in Griekenland, in Zuid-Frankrijk. En ach, daar zijn de mensen nou eenmaal raar en vreemd. En ja, dan is het ook niet zo gek wat ze doen. En die taal, hè, want tegenwoordig zijn natuurlijk allerlei interpretaties en zo. Want als je 3,5 uur naar zo'n stuk moet luisteren in die ouderwetse taal, is ook nog wel lastig. Ja, dat is behoorlijk lastig. Ja, echt waar. En je moet denk ik niet onderschatten hoe lastig het is voor moedertaalsprekers Engels. Nee, voor ons is Engels een vreemde taal. En de meeste van ons. En nou ja, als we naar theater gaan in Nederland, is het over het algemeen in het Nederlands. Dus is Shakespeare vertaald en al gemoderniseerd. Maar voor een Engelsman of een Amerikaan, ja, die moet echt door een brei van oud taalgebruik heen. En er gaan ook hier en daar stemmen op om Shakespeare nou eindelijk maar eens een keer te moderniseren. En in een geüpdate versie voor het voetlicht te brengen. Ja, want dat is natuurlijk wel zo in de Engelstalige wereld. Daar wordt Shakespeare echt met de paplepel ingegoten nog altijd. Ja, absoluut. Je kunt zeggen dat er een paar fases zijn geweest. Shakespeare was groot in zijn eigen tijd. 80 jaar later was hij ouderwets en raakte hij een beetje uit de mode. En toen gingen mensen hem minder spelen, maar meer lezen. En toen ze dat ontdekten, dat toch wel leuk was, kwam die op scholen op het curriculum terecht. En vanaf dat moment, laat 18e, vroeg 19e eeuw, had iedereen thuis een set met Shakespeare-teksten. En dat is nooit meer opgehouden. Maar die strooien dan ook gewoon af en toe gewoon een Shakespeare-tekst uit hun mouw? Ja, iedereen groeit ermee op en iedereen leert ze. En dat is natuurlijk wel een verschil tussen, hè, de een of de ander staat er wat meer open voor. Maar iedereen kent veel van de beroemde citaten. Nou ja, to be or not to be is net al gehanteerd. Maar Engelse krantenkoppen, hè, tegenwoordig headlines op internet. Natuurlijk hebben we de politiek die te pas en te onpas Shakespeare citeert of zaken vergelijkt met wat er in Shakespeare gebeurt. En de popmuziek en de film niet te vergeten. Ja, nou, dat is grappig. Taylor Swift heeft net weer een album uit trouwens, maar die laat zich ook wel geregeld inspireren door Shakespeare. Duidelijk voorbeeld is deze hit van haar. Ja, Romeo komt hier naar voren en Julia ongetwijfeld ook nog wel ergens. Ja, die zat er ook in. Ja, dus dan zie je zo'n dit is de popdiva van dit moment, die dus refereert aan Shakespeare. Ja, en dat, ik zeg echt, als je de Internet Movie Database bekijkt, hè, dan zie je en je zoekt William Shakespeare als schrijver. Nou heb ik het vandaag niet meer bekeken, maar gisteren wel. En toen had ik, ik geloof, 1839 verfilmingen van het werk van Shakespeare. En dat varieert dan van een echte recht toe recht aan Hamlet tot een bewerking. Dat is een film van 10 minuten of een film van 4 uur. Maar 1839 films die zeggen William Shakespeare was hier de schrijver van. Ja. Wat is uw favoriete stuk van Shakespeare? Eigenlijk is het altijd het stuk waar ik net mee bezig ben. En heel toevallig is dat ook zo. Ik geef momenteel een college Shakespeare. Ik ga met een groep studenten over 3 weken naar Engeland, waar we in Londen en Stratford ook Shakespeare gaan zien. En een van de stukken die we gaan zien is Much Ado About Nothing. Comedie. Lang verhaal, ingewikkeld, maar uiteindelijk is het enige Shakespeare-stuk, de enige komedie van Shakespeare waar hele gewone, herkenbare mensen in zijn. Geen feeën en elfjes en identieke tweelingen of vreemde dubbelgangers die zich verkleden in mannenkleren of vrouwenkleren, maar gewoon mensen zoals jij en ik. En dat is een feest om dat mee te maken. Much to do about nothing. Even misschien een instapmomentje voor mensen die misschien wel eens de naam Shakespeare hebben gehoord. Maar denken, nou ja, ik wil er wel eens wat meer van weten. Ik hoef niet gelijk naar zo'n ingewikkeld stuk van het Nationaal Toneel. Dan moet je naar Dieven natuurlijk. Ja, zeker. Dan moet je naar het Shakespeare Theater in Diever. Deze zomer, nou ja, spelen al, ik geloof, ik raak een beetje de tel kwijt. 78 jaar Shakespeare in de open lucht daar. En tegenwoordig komen daar in de zomer bij de voorstellingen zo'n 28.000 mensen die daar het Shakespeare stuk zien. Vorig jaar buitengewoon succesvolle Antonius en Cleopatra. En komende zomer wordt daar het Wintersprookje gespeeld. Eigenlijk een stuk waar je voor de prijs van 1-2 stukken krijgt. Want het wordt zowel een zware tragedie over jaloezie en jaloezie-waanbeelden. En dood. En aan de andere kant een liefdescomedie met een happy end. Ja. Dus wat wil je nog meer? Nee, ik ben er ooit eens geweest. Het is echt een aanrader om daar te gaan kijken. Zeker als het lekker weer is. Je neemt ook zelf wat spullen mee. Dan mag je in de pauze gaan gewoon je eigen spullen zitten eten. En zo. Ja, absoluut. Maar de regenjas is ook wel verstandig. Ja, ja, zeker. En een kussentje mee voor onder de billen. Want het kan een paar... Het duurt even, maar het is zeker de moeite waard. Hartelijk dank. Ik wens u veel plezier. Als u de plas overgaat naar Stratford-upon-Avon voor de Shakespeare belevenis daar. U hoorde Hans Jansen. Aanleiding dus de sterfdag van deze Britse schrijver van vandaag, 408 jaar geleden. En dan nu zanger B.A. Robertson, die ook een bekend citaat dus van Shakespeare tot een liedje transformeerde. To be or not to be. Cares not if Will he was queer. Who cares if Pammy made it with a smile? To be or not to be my lover. To me there could not be another. To be or not to be is my plea. It's as you like it, you know. To me there could not be another. Some like the Sauron, they'd be a Barbadian. We think it's fun here in Stratford-on-Avon. Kids go out to a disco show. We stay and praise Malvolio. Who cares if Will he dress disguised as chicks? To be on, not to be my lover. To be there could not be another. To be on, not to be is my plea. It's as you like it, you know. To be or not to be, en B.A. Robertson. Tot half vier. Villa VDB. 37 jaar geleden werd de vader van Dennis Heijn, Gerrit-Jan Heijn, toen topman van die bekende supermarktketen, ontvoerd en vermoord. En zoon Dennis is intussen 61 en hij komt nu met zijn debuutroman Tegen de Stroom. En die gaat over een ontvoering. Meneer Heijn, hartelijk welkom. Dank u wel. Even voor de mensen thuis, toch nog even die feiten van toen op een rij. Gerrit Jan Heijn vertrok woensdagmorgen omstreeks 8 uur uit zijn huis in Bloemendaal. In plaats van naar zijn tandarts in Koog aan de Zaan te rijden, met wie hij een afspraak had, werd zijn auto aan het eind van de dag op nog geen kilometer van zijn huis teruggevonden. En na 111 dagen hebben politie en justitie nog geen spoor van de vicepresident van de Raad van Bestuur van Ahold. Vannacht en vanmorgen zijn er een aantal claims, een aantal verschillende eisen om losgeld voor Gerrit-Jan Heijn bij de politie binnengekomen. Hij wil 15 miljoen aan diamanten en aan contant geld. Om daarbij de familie onder druk te zetten, stuurt hij eerst Gerrit-Jan zijn bril op. En 2 weken later krijgt Ahold een wrede waarschuwing. De pink van Gerrit-Jan, die hij al een tijd in een filmkokertje in de vrieskist had bewaard. Goedenavond, dames en heren. De ontvoeringszaak van Gerrit-Jan Heijn is na 211 dagen opgelost. Volgens de minister is het vrijwel zeker dat Gerrit-Jan Heijn niet meer leeft. Ja, meneer Heijn, u was toen 24, hè? Ja. Toen dit allemaal gebeurde. Klopt. Hoe is dit om dit terug te horen? Nou, dit is bekende materie. Ja, het blijft bizar dat het om je eigen vader gaat, ja. Ging. En die beelden heb je ook wel gezien natuurlijk, ja. Vaak ook al. Ja. Wat herinnert u zich nog van die dagen? Nou, die herinner ik me heel goed. We zaten met z'n allen bij mijn oom thuis. Dus met mijn moeder en mijn 2 zussen en mijn broer. Ja, de eerste 3 maanden heel intiem, elke dag daar. En later spreiden we weer een beetje uit. En in het begin natuurlijk de hoop dat het snel opgelost zou worden. Ja. Ja, wat uiteindelijk gebeurd is, dat was natuurlijk nooit voortgekomen. Dus Heineken 3 weken, ja, daar hou je proberen. Je hoopt dat ook zo is. Dat was een eerdere ontvoering, ja. Van de biermagnaat, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Dus die hoop vervliegt op een gegeven moment ook. Nou, onbewust misschien, maar niet. Zolang je nog niet gevonden is, dan hou je altijd wel hoop. Ja. Kijk, want als u nou een roman had geschreven over, noem eens wat, een stel, laten we ze Romeo en Julia noemen, dan hadden we dit waarschijnlijk helemaal niet erbij gehaald. Maar nu gaat uw debuutroman, op 61-jarige leeftijd, gaat over een ontvoering. Ja. Waarom? Ja, het is wel bijzonder om na Shakespeare als schrijver aan bod te komen. Ja. Ik hoop dat het ook over 400 jaar nog besproken wordt. Nou, het is niet zo dat ik denk, wat kan ik nou zo'n boek gaan schrijven over een ontvoering? Mijn insteek was van, ik wou goed en kwaad door elkaar te laten lopen. En toen kwam opeens wel heel snel naar boven, hey, ik ga een slecht plan of een slechte daad, een ontvoering gebruiken voor een nobel streven. En, ja, want misschien is dat nog even handig om uit te leggen in een paar zinnen, zonder de hele plot natuurlijk te verklappen. Maar waar gaat het over? Nou, het gaat over een Italiaan getrouwd met een Haarlemse dame die werkt voor het Wereld Natuurfonds. En hij is gefrustreerd dat hij weinig voor elkaar krijgt, zijn machteloosheid. En hij besluit met een paar vrienden om de zoon van de CEO van Shell te ontvoeren. Om ze te bewegen, van koers te laten veranderen. En om duidelijk te maken dat ze het al heel lang wisten waar ze mee bezig waren. De actuele klimaatcrisis speelt op de achtergrond natuurlijk een belangrijke rol in dit verhaal. En dan dus die ontvoering. Ja. Ja, daarvoor had u niet heel veel research te doen. Nee. Dus het hele. Nou, ik zeg altijd, gelukkig ben ik maar een van de weinige ervaringsdeskundigen. Maar ik heb natuurlijk veel meegemaakt, veel over gelezen. En het is, ja, ik vond het wel interessant om alles wat je diep in je hebt, om dat toe te kunnen passen. Zowel de overeenkomsten als juist niet de overeenkomsten. Hè. Want dat staat ook, het begint natuurlijk letterlijk in ook. Hè, van het is natuurlijk een fictief boek. Het is ook, ja. Zoals er meer thrillers zijn waar moorden in worden gepleegd, ik noem maar wat. Maar er zitten natuurlijk ook wel dingen in die echt uit uw eigen geheugen komen, denk ik. Klopt. Ja, maar ook alle andere cijfers over de fossiele industrie, die zijn echt. Alleen het verhaal op zich is compleet verzonnen. Maar bijvoorbeeld de autobiografische elementen, dat is dan, nou ja, waar we het net hadden, die periode dat je nog hoopt dat het allemaal goed komt. Ja, dus de belangenafweging tussen degene die ontvoerd is, de familie, het bedrijf, Jean in dit geval, de politie die belangen heeft. En daar ben je dan dagelijks mee bezig. En iedereen vecht voor zijn eigen belangen. Ja. Dat gevoel. Heel aan het begin dacht ik altijd, ik ga een anekdote verzinnen die ik later kan terugbrengen als proof of life question. Nou, dat zit erin. Maar wat dus heel anders is, maar dat komt eigenlijk ook uit mijn ervaring, is de openheid van communicatie, het motief zelf. Dus zowel het positieve als het negatieve komt wel allemaal echt uit mijn eigen ervaring. Ja, het motief ook van de dader, ja, bedoelt u? Ja, van die Verdi was zeer vaag, sloeg nergens op. Dus dat is wel interessant. En op het moment dat je iemand een motief meegeeft, moet je het ook wel goed onderzoeken wat het zou kunnen zijn. Want dat viel op natuurlijk in dit boek. Hè? Eigenlijk is het best wel wat begrip voor de dader. Ja. Maar ja, ook wel voor Shell. Ik heb er wel geprobeerd dat niet iedereen is helemaal goed of helemaal slecht. Dus en ik denk dat je uiteindelijk best wel met ieder karakter kan identificeren. Dat is grappig, want daar begonnen we de uitzending ook mee. Over dat je tegenwoordig eigenlijk steeds moet kiezen. Hè. Ja. Het is zwart of wit, of links of rechts. De tussenin, dat telt al eigenlijk juist niet meer. Nee, ik vond het. Dat hoorde ik toevallig van de theoloog. Dat als kinderen opgevoed worden en op school zouden leren om voor standpunten, zowel de ene kant als de andere kant te belichten. Als je daarin opgevoed wordt, dan denk ik ook dat de wereld er anders uit zou zien. Ja. Even nog, want nogmaals, er is begrip dus voor de hoofdpersoon. Maar hoe is dat in het echte leven geweest? Ik bedoel, heb je ooit begrip kunnen opbrengen voor die Ferdy? Nee, ik noem het een miserig mannetje met zeer vage motieven. Hij had geld nodig voor ergens, ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Ja, om wraak te nemen op andere oud-collega's vallen. Nee, dat is volkomen oninteressant. Ja. Wat ook opvallend is in het boek, u bent best kritisch ook op grote bedrijven. Dus Shell, maar ook Albert Heijn wordt volgens mij zelfs letterlijk genoemd. Nou, dat was in een artikel vorige week. Ja, ik ben zeker ook kritisch op grote bedrijven. Klopt. Ik denk niet dat ze een rol. Ze kunnen namelijk zoveel goeds doen ook. En hebben ook veel goeds gedaan. En fossiele industrie, fossiele brandstoffen zijn ook heel belangrijk geweest van waar we nu zijn. En dat kunnen we morgen echt niet stoppen. Maar ja, wat ik ook in het boek als voorbeeld geef. Shell zelf zei 32 jaar geleden al van: we have to take action now. In een filmpje Climate of Concern. En dat hebben ze daarna weggemoffeld. Ja, daar zijn ze natuurlijk later flink mee om de oren geslagen. Ja, maar ja, ondertussen gaat het maar door. Ja. Bent u in die zin ook activist, zeg maar? Of? Nou ja, ik zit niet aanstaande weekend op de A10. Nee. Maar ik begrijp het wel. Dus ik ben. Dus daarom vind ik het op zich. Het boek wat ik geschreven heb, dat is mijn type van activisme. Ik denk natuurlijk wel heel veel over na. En ik irriteer me aan heel veel uitwassen van het grote bedrijfsleven. Ja, en hoe geef je dat? Hoe geef je dat vorm? Hoe kan ik invloed uitoefenen? En ik denk dan nu eigenlijk dat ik dit gevonden heb, dat ik een heel realistisch boek kan schrijven, dat mensen voelen van, dit klopt niet, dit klopt wel. Wat heel bijzonder is dat voordat u het eigenlijk helemaal af had al, eigenlijk de rechten al verkocht zijn om te verfilmen. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Een mooi voorbeeld van, niet geschoten altijd mis. Maar ik heb Ragen van Bommel van Middelstreet Films inderdaad 14 maanden geleden een mail gestuurd van, ik ben een boek aan het afronden wat volgens mij zich heel goed leent voor een tv-serie. En 14 maanden later zijn we een heel eind opgeschoten. Ja, oké, dus die gaat er mogelijk komen. Ja. Nog één ding. U hebt het boek opgedragen aan uw kinderen, aan uw vrouw. Maar ook natuurlijk aan uw vader, Gerrit-Jan Heijn. En er staat voor Gerrit-Jan, mijn lieve papa, die helaas te braaf met de stroom meeging op zijn laatste dag. Wat bedoelt u daarmee? Nou, mijn vader was niet super bezig met ontvoeringen. Maar wat hij mee had gekregen is van, als je niet in de allereerste seconde weg kan vluchten, werkt al mee. Want ze staan zo strak als een veer, ze zijn heel gespannen, gaan ze gekke dingen doen. Probeer een relatie op te bouwen, zodat dat ze je minder snel wat aandoen. Ja. Nou, dat heeft hij allemaal heel braaf gedaan. U had liever gehad dat hij toch een poging had gedaan om weg te lopen. Dat heeft hij gedaan. Is even nog staan zwaaien in een pak op een snelweg. En er is nog een bus langs gereden. Denk, wat zit die meneer raar te zwaaien? En toen zei Ferdy van, ja, als je niet komt terug of ik schiet. Toen had, als je weet dat je s'avonds sowieso doodgeschoten geworden, dan had je beter door kunnen lopen. Ja. Maar hij is omgedraaid. En, tja, ja. Te braaf meegegaan met de stroom, zegt u. Ja. Vandaar dat het boek ook zo heet, Tegen de Stroom. Ja, de hoofdpersoon is een Taoïst. Dus de Taoïst is met de stroom meegegaan, maar het is ook tegen de oliestroom. Ja. Ja. En dank voor het gesprek. Mooi dat u hier was. Ja, bedankt. Dennis Heijn, het boek heet Tegen de Stroom. Nieuws snipper. We gooien een nieuws snipper uit. Heel kort het fragment. Wat is er? Dit vliegt wel heel snel voorbij. Snel? Kan ik wat zeggen? Nee, maar u stond heel hard te lachen, dus ik dacht er is wat aan de hand. Maar nee, hoe snel dit voorbij gaat. Oh ja, maar dat gaat heel snel op de radio. Hartelijk dank. Hey, bedankt. Ja, tot ziens. dat gaat soms zo op de radio. Bijvoorbeeld ook die nieuwsnipper. Ik zei het al, een fragment eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Vaak is sport niet alleen maar de aanleiding voor het verhaal. Dus het gaat meer over de mens achter de sporter. Of een reconstructie van een gebeurtenis die iedereen heel erg is bijgebleven. Dus ik denk dat het voor iedereen interessant kan zijn.

Zo werd begin vorig jaar een aanslag voorkomen op het Nederlandse consulaat in Istanbul. Naast de dreiging van aanslagen waarschuwt Akerboom ook voor spionage door onder meer China. Het gevaar van die Chinese inmenging is de massaliteit ervan. China heeft als oogmerk om wereldleider te worden en zet daar alles voor in. China is niet alleen een handelspartner, maar is ook een land dat antidemocratisch is. En dus ook de wereld en ook datgene wat wij zo nastreven naar zijn hand kan zetten. Nog heel even terug naar die zaak in Duitsland vandaag. Als u dat hoort, dat krijgt u ook mee vanochtend waarschijnlijk, wordt u daarover gebriefd. Denkt u, precies, daar hebben wij het over? Precies, daar hebben wij het over. Ja, want kunt u ons meenemen in die gedachtegang? Als we zo'n bericht uit Duitsland horen, maar het heeft eigenlijk de afgelopen dagen er vol van gestaan, dan vinden wij dat hele goede illustraties waar wij al lang op wijzen. En wat aan de orde van de dag is, helaas. En op wat voor manier bedreigt dat dan Nederland? Nou, omdat dergelijke activiteiten vanuit China en ook vanuit Rusland richten zich primair op de allergrootste landen, maar ook op grote economische en politieke belangen. En die zitten soms ook in Nederland, omdat wij een hoogtechnologisch bedrijfsleven hebben met vitale kennis. Maar ook omdat Nederland een rol speelt in Europa, moeten we er zeer alert op zijn en zien we ook voortdurend pogingen van Rusland en van China en van Iran om aan spionage, aan hacks, aan allerlei vormen van inmenging te doen. Dat zei de directeur van de AIVD tegen verslaggever Martijn Bink. De Spaanse autoriteiten zijn de opgepakte Nederlandse crimineel Karim B. kwijt. B. werd in januari opgepakt in Marbella, maar hij mocht van de Spaanse rechters een proces in vrijheid afwachten, omdat hij niet als vluchtgevaarlijk werd beschouwd. Maar nu is hij dus nergens meer te bekennen. Karim B. is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een internationale drugsbende. Het Nederlandse OM had daarom om zijn overlevering gevraagd. Vorig jaar zijn er meer meldingen gedaan van discriminatie bij de verschillende meldpunten. De politie registreerde 9000 meldingen, een derde meer dan in 2022. Het meldpunt discriminatie ontving een vijfde meer klachten, 6300. De intensive care afdeling van het Zuiderland ziekenhuis in Heerden gaat dicht. Het Zuiderland concentreert de intensieve zorg in Sittard-Geleen, 20 kilometer verderop. De ziekenhuizen in Heerlen en Sittard blijven in de toekomst wel dag en nacht open voor spoedzorg. De UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely geselecteerd voor het EK voetbal van komende zomer. Vier andere Nederlanders reizen ook af naar Duitsland. Zij zijn videoscheidsrechter en vierde officials. Op het vorige EK floot Makkely vier wedstrijden, onder meer de halve finale tussen Engeland en Denemarken. De NS stopt definitief met het rijden van intercities en sprinters in het buitenland. De vervoerder heeft nu ook het Duitse dochterbedrijf Abellio verkocht. Ruben Eg van onze economieredactie. Ja, waarom doet NS Abellio van de hand? Kort samengevat, vanwege de problemen in Nederland. Het gaat niet goed met NS. Heel veel treinen die rijden te laat. Er is een tekort aan personeel. Daardoor zijn er problemen om treinen te laten rijden en ook om ze te onderhouden en schoon te maken. NS moet ook heel veel investeren. Nou, vanwege al die problemen zei het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de eigenaar is van NS, dat het bedrijf zich alleen nog op de Nederlandse reiziger moet gaan richten. En wat betekent dat dan? Dat betekent geen stoptreinen meer in Engeland, Schotland of Duitsland. Dat is misschien leuk voor NS als bedrijf, maar daar heeft de Nederlandse reiziger uiteindelijk helemaal niets aan. Internationale treinreizen, dat wel. En dat blijft NS ook gewoon doen de komende jaren. Maar verder moet NS als Nederlandse spoorwegen weer vooral in Nederland treinen laten rijden. Eerder werd ook al de dochter Abellio in Groot-Brittannië van de hand gedaan. En nu is de divisie in Duitsland verkocht. En wat heeft die verkoop dan opgeleverd? Dat is niet bekend. We moeten waarschijnlijk wachten tot de jaarcijfers van NS volgend jaar. Nee, misschien moet het een en ander nog in de boeken worden doorberekend. Maar veel zeggen, het is een kleine bijzin waarin NS hint er een beetje op dat Abellio Duitsland niet met winst is verkocht. Impact voor de Nederlandse reiziger, die heeft het gelukkig niet, benadrukt NS. Ruben Eg van onze economieredactie, dankjewel. Het weer dan nog, het is droog met een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 9. Vanavond stijgt de kans op een bui vanuit het noordwesten. Morgen trekken buien over met lokaal kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt ook de zon en dan wordt het een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten vertraging bij Wassenaar. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. En op de N208 richting Haarlem bij Lisse 5 minuten extra vanwege bezoekers aan de Keukenhof. Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets fotomuseumdenhaag.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of leasezakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen is kok en kookboekenschrijver Yvette van Boven hier. Zij gaat het theater in met de voorstelling Bij van Boven aan tafel. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper vanmiddag. Hier is een fragment en daar krijgt u zo direct een vraag bij. Nee, dat was oprecht wel spannend. Kijk, het gaat om een hele grote investering voor ASML. Dus ook voor hen is het een hele grote beslissing. En ja, die investeringsbeslissing had ook in een ander land kunnen vallen. Ook buiten Europa, maar ook binnen Europa. En zoals je weet is er een enorme concurrentieslag gaande. Vanochtend hier op NPO Radio 1, Sven op 1. Daarin was de burgemeester van Eindhoven te gast. En u hoorde hem net spreken. Hoe heet deze man? Wat is de naam van de burgemeester van Eindhoven? Als u het weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. En dan komt het allemaal, denk ik, prima in orde. VillaVDB@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Wat zijn de overeenkomsten tussen Jotam Ottolenghi en Yvette van Boven? Ja, het zijn allebei koks. Ze schrijven kookboeken en allebei staan ze binnenkort in het theater. En steeds meer chefs plaatsen hun potten en pannen van de keuken naar het theater. Hartelijk welkom, Yvette. Hallo. Je zei, oh god. Nou, vond ik wel een grote vergelijking, maar... Nou ja, het klopt allemaal formeel wel, toch? Formeel wel, ja. Zeker. Ja, onze voornamen beginnen met een Y. Ja, ja. En jij kent hem ook, hè? Want ik ga je bij hem kijken dan, als hij zit in het AFAS Theater, geloof ik? Misschien wel, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, misschien wel. Ja. Het is 12 november, meen ik. Ik heb het geloof ik in mijn agenda wel gezet. Komt hij bij jou kijken? Nee, ik denk het niet. Nee. Zijn de topchefs, chefs in het algemeen, zijn een beetje de nieuwe rocksterren, hè? Nou, dat vraag je aan mij. Ik voel me niet zo rocksterrig. Maar het is wel zo dat... Even denken, ja, god, de nieuwe rocksterren. Koken is populair, denk ik. Ja, dat wel, ja. Ik wou dat mensen het ook echt deden. Maar in ieder geval kijken naar koken is in ieder geval wel heel populair. Ja, ja, dus daar zit nog wel een verschil tussen. Dus het aantal kijkers naar want jij maakt ook tv-programma's natuurlijk over, ja, over koken. Nou, ja. Podcasten over koken. Ja, dat scoort, ja, allemaal hartstikke goed. Ja. Maar te veel nog pakjes en zakjes. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mensen die mij volgen, ja, dat klinkt zo pretentieus, maar goed, dat is dan zo. Of mijn boeken kopen, die zijn toch wel anders. Dat merk ik ook heel erg aan de luisteraars die naar Etenstijd luisteren, zoals onze podcast. Dat zijn echt mensen die ook echt heel graag zelf achter de pannen staan en daar ook handreiking in willen of zich dingen afvragen. Maar goed, dat is natuurlijk niet de hele heel Nederland. Nou, ik wou eerst zeggen, was er maar zo, maar ik weet niet of dat dan heel fantastisch is. Het is wel fijn dat het natuurlijk gevarieerd. Maar is dan, want als gezegd, je maakt die podcast met, ja, met Teun van de Keuken ook, ja, samen. Nou, heel veel tv-programma's, je hebt allerlei kookboeken geschreven. Ja. Recept elke week bijvoorbeeld in het Volkskrant Magazine. Ja. En dan nu theater in. Maar dan, ja, dan ga je dus ook echt de mensen opzoeken. Ja, dat is wel. Ja, ik verzon het zelf. Het is ook mijn eigen schuld. Maar en toen daarna dacht ik, oh mijn god, wat heb ik bedacht? Er zijn natuurlijk wel ontzettend veel mensen. Maar het is wel zo dat het valt binnen een tiendaagse. Die tiendaagse die wordt, dat klinkt heel megalomaan. Dat is een van boven tiendaagse, dat wordt door de uitgeverij bedacht. Dus we wilden daar wat leuks in doen. En er komt een nieuw boek aan ook. Er komt ook een nieuw boek, ja, aan. Easy heet dat. Dat is echt makkelijk koken. Dus dat moet zonder pakjes en zakjes lukken. Maar daaromheen komen allerlei evenementen. En het probleem een beetje is dat er komen gewoon steeds meer mensen naar mij kijken. En kijk, een workshop kan ik houden voor 12 mensen zou ik aankunnen. Die kan ik dan echt helpen. Ik ben wel eens bij Jotam wel eens geweest als hij een keer een workshop heeft gedaan voor 100 man. Maar dan heb je nog 100 man. Dat is best veel. Ja. Dat is binnen een halve dag of een uur, weet ik veel, is dat uitverkocht. En dan, hoeveel aandacht kun je iemand geven als je 100 mensen hebt die staan te koken in zo'n enorme organisatie? Maar in de gemiddelde theaterzaal, hoeveel zitten er daar? 1000. Ja, hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe ziet die voorstelling eruit? Ja, nou, dus wat ik dacht is, kan ik in ieder geval een hele hoop mensen bereiken. Mensen mogen mij ook vragen stellen, ook van tevoren, dan zal ik ze misschien wel meenemen. Ik heb 2 middagen gedaan, dus, of nee, 1 middag en 1 avond. Eentje in Utrecht en eentje in Amsterdam. In mei en in begin juni. En wat ik wil doen is, ik heb een hele grote tafel. En ik merk ook dat heel veel mensen vinden het heel moeilijk of lastig om voor meer dan 4 mensen te koken. Het is ook een klein beetje feest, vond ik zelf. Ja, jij gaat voor 1000 mensen koken. Dus dan, ik ga niet voor 1000 mensen koken, maar ik ga wel aangeven of laten zien hoe je vrij eenvoudig voor veel mensen iets leuks op tafel kan zetten. En dat doe ik niet alleen. Er komen ook nog wat koks en chefs die mij komen ondersteunen. Dat is ook wel een beetje leuk voor de afwisseling, dacht ik. Want dan sta ik alles maar in mijn eentje op het podium. Maar het is dus ook eigenlijk, wat volgens mij heel leuk is, ook een beetje de zoete inval. Van als iemand een vraag in de zaal heeft, kan die ook gewoon stellen. Ja, dat moeten we even kijken hoe georganiseerd we dat krijgen. Omdat met 1000 man iedereen door elkaar roepen lijkt me wat veel. Maar ik heb ooit met Jotam Ottolenghi dus een show gedaan in het De La Mar Theater. Ja. Daar sta ik dus zelf ook nu. En toen hebben we van tevoren mensen op een kaartje al een vraag laten schrijven. Als ze binnenkwamen, staan mensen toch nog even een kopje koffie halen. Dan kun je wel alvast, kunnen we ook wat leuke dingen eruit halen. En wat vragen mensen dan bijvoorbeeld? Nou, mensen vragen van hoe je hondje heet tot daarom is die kaartjes nog wel handig. Want dat is qua koken niet zo heel relevant. Maar er zijn ongelooflijk veel vragen. Ongelooflijk. Ik heb voor de podcast krijg ik er ook 100 per week binnen. Maar wat is de meest gestelde vraag? Ik ben benieuwd naar wat Nederland kokend bezighoudt. God, joh, dat gaat echt alle kanten op. Dat gaat over hoe lang moet ik bonen koken in een stoof, in een snelkookpan. Tot wat is het verschil tussen rode linzen en splitterten. Tot hoe krijg ik mijn pannen ingebakken. Nou ja. Dat ik geen anti-aanbaklaag hoef te nemen. Ja. Nou, dat kan echt alle kanten op. Ja. Overigens kan ik bijna op alles altijd ik wou net zeggen, weet je ook altijd de antwoorden? Ja. Ja, ik weet eigenlijk, ik kom erachter dat ik soms best veel weet. Ja. Niet altijd, maar ja, god, ik probeer, ik doe mijn best. Ja. En deze voorstellingen, je zei, je krijgt ook hulp van anderen. Dus een soort gastoptredens, begrijp ik dan. Ja, leuk. In Utrecht komen Emma de Touars. Die is vooral bekend om al haar Aziatische kookboeken. En Enzo Perez La Bourette, die heeft ook heel Holland Bakt gewonnen. Ja. En, alles vegan gemaakt alles toen? Alles vegan gemaakt toen. En die heeft daar net een heel leuk boek over uitgebracht. Wat echt fantastisch is. En die komen mij ondersteunen. En in Amsterdam komen Vanja van der Leden. Die heeft net Italo-pop. Dus echt een Italiaanse kookboek. Maar die ken je misschien ook wel van Indo-kanten. En mijn eigen man over Schuren. Die is eigenlijk fotograaf. Maar kan een bizar goed potje Japans koken. Dus, dan moet die jij komt uit de keuken blijven als hij bezig is? Of? Nou, daar mag ik niet. Nou ja, daar mag ik zeker wel bij helpen. Maar hij weet daar gewoon echt veel meer van dan ik. Dus dat het is ook wel eens leuk om je te laten verwennen. Ja, ja. Dus maar die komen allebei. En dat gaan we gewoon. Daar gaan we gewoon allemaal verschillende leuke dingen mee maar doen. Wat een jaar, man. Dus er komt een boek aan, dus begrijp ik. Ja. Een nieuwe tv-programma ook ja. nog. Ja. Ja, en dan ja. het theater in. En dan het theater in. En die podcast loopt door. En die podcast loopt door. De recepten lopen door. Ja, joh. Ja, nee, het is echt. het is heel leuk. Maar daarom bundelen we ook alles in die 10 dagen zoveel mogelijk. Om daar het meeste aandacht aan te geven. En daar ook over te praten. En dat voor een meisje dat vroeger niks lustte. Want dat voor een meisje dat vroeger niks lustte. Boterham en pindakaas. Ja, en nu de sterren van de hemel. Het komt gewoon goed. Ik wil het ook zeggen tegen heel veel ouders die heel bang zijn met kinderen die nooit iets eten. Zelfs ik had vroeger helemaal niks. Mijn vader had het woord eten op de muur gemaakt. Zodat hij daar alleen maar naar hoefde te wijzen. Omdat ze zo moe werden om te vragen van eet je bord naar leeg. Ja, ja. Ja. Ja, dus ik denk dat veel ouders dit herkennen. Ja. Maar het kan dus maar goed komen. Het zijn periodes, denk ik gewoon. Het zijn gewoon periodes voor kinderen. Ja. Ja. Veel succes met alles wat je doet. Ik geef dit mee. Dit is een collectors item. Het Villa VDB keukenschort. Oh, misschien kan je hem aandoen. Dat heb ik nog nooit. Oh, die ga ik gelijk aandoen. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Even een fotootje maken. Kijk. Ja, dan gaan we zeker een foto maken. Oh, het kleurt mooi bij mij, toch? Zo. Ja, fantastisch. Oranje staat je fantastisch. Ja, maar het hoort ook bij het hele label. Zie je, dat is oranje met groen. Ja, er is over nagedacht. Ja. Nou, fantastisch. Dankjewel. Succes met alles. En kaarten voor de shows, u moet maar even kijken of die er nog zijn. Het zal heel snel gaan via de website van Yvette van Boven. Ja. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. I'm Rolling Stones waren dat, een angry nieuws-snipper. De tweede van vandaag spelen we met Chris Huis uit Roderwolde. Chris, goedemiddag. Ja, dag Jurgen, goedemiddag. Rowol, zeggen we, hè? Ja, dat klopt. Jij bent goed op de hoogte. Maar, ja, nee, ik ben heel goed op de hoogte, maar even voor de rest van Nederland, Roderwolde ligt... In de kop van Drenthe. Ja, zeker. Als ik een steen gooi, dan gooi ik hem zo naar Groningen. Ja, ja, jullie liggen vlak op de grens daar, inderdaad. Ja. Jij luistert veel naar Radio 1. Dat kan niet anders, want jij hebt gereageerd op dat fragment... wat we net lieten horen in de nieuwsnipper. De vraag was, hè, er zat tegenover Sven Kokkelman vanochtend hier op de zender... wie is de burgemeester van Eindhoven? Want dat was hem namelijk. Klopt, en dat is Jeroen Dijsselbloem. Dat is correct. Sinds september 2022 de burgemeester daar van Eindhoven. Dan gaan we naar vraag 2. Demissionaire kabinet probeert uit alle macht ASML in Nederland te houden. Ze hebben zelfs een geheim plan gemaakt en hebben dat plan vernoemd naar een groot muzikaal componist. Hoe heet die componist waar dat plan naar is genoemd? Beethoven. Dat klopt. Operatie Beethoven. De tweede prijs is ook binnen, de Max Sokken. Daar maak je de blitz mee in Roderwolde. En dan helemaal met dat keukenschot. Je hebt net het enthousiasme gehoord van Yvette van Boven. Hoe heet de demissionaire minister van Economische Zaken... die verantwoordelijk is om ASML in Nederland te houden? Oeh, dat is een goeie. Nou... Denk een beetje richting Disney-figuren, zeg maar. Ik bedoel niet Goofy en ik bedoel niet Donald Duck. Mickey. En hoe heet ze verder? Ik denk dat het Mickey Hoogendijk, maar dat was iemand anders. Ja, dat is iemand anders. Ja, er staan hier allemaal mensen met borden en suggesties erop. Ja, moet ik dat nu gaan zeggen als quizmaster? Ik bedoel, je hebt een beroemd... Mickey heb je dus goed en je hebt een heel beroemd clownsduo in Nederland. Een acrobaat en een clown. En Mickey... Adriaanse. Nou, ja zeg. Je hebt hem gewonnen, man. De hele volle. Ja, ik ben blij dat ik zo goed in de kinderthema's figuren zit. Ja, nou Chris, we kletsen er niet te lang meer over. Het hele prijspakket gaat naar je toe, naar Roderwolde. Dat weten we te vinden. Ik wens je een prettige dinsdag en leuk dat je meedeed. Ja, leuk om jou een keer aan de lijn te hebben, Jurgen. Dankjewel. Hoi. Hoi. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him wrong, we're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Tonight he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. In the broad daylight, in the broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Your money, you get your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight.